xonalikda yek. Har bosgan qadaming gap so'zga nishon. Turmush jumboqlarin tanholikda yek. Har bosgan qadaming gap so'zga nishon. Hech kimga ishonma, ishonmagin hech. Yolg'iz qolgan ayol o'zingga ishon, o'zingga ishon. Yolg'iz qolgan ayol o'zingga ishon, o'zingga ishon. Boshinga ey, tog'lar hayron qolar zo'r bardoshinga. Nelarni solmaydi taqdir boshinga ey, tog'lar hayron qolar zo'r bardoshinga. Sig'inmoq kerakdir to'kkan yoshinga ey, yolg'iz qolgan ayol o'zingga ishon, o'zingga ishon. Yolg'iz qolgan ayol o'zingga ishon, o'zingga ishon. Yalnız.